إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نو إبراهيم عليه الصلاة والسلام نو مشركان ونا أو دي زانبان ومشدان مشركان ونا دي وما كان من المشركين. توري كي تعريض فديك تعريض بأنكم مشركون تاسو مشركان إبراهيم عليه السلام مشركون. أو مشرك نو تاسو مشرك آل عمران ستا سكتور قولو تا خبر قوي آمنا بالله من إيمان رمضي فالله ماندي وما وندل إلينا أو بها سمان دي شناز ركشوه فمك ماندي وما وندل إلى إبراهيم أو بها سمان دي ركشوه دي في إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماندي في إسماعيل عليه الصلاة والسلام ماندي وإسحاق وإسحاق عليه الصلاة والسلام ماندي ويعقوب ويعقوب عليه الصلاة والسلام والأسبات وداغي فنك أولاد ماندي وما أوتي موسى آشك موحي ورشوه موسى عليه الصلاة والسلام دا وعيسى وعيسى عليه الصلاة والسلام دا وما أوتي النبيون أو حاصر شور كرشو أنبياء تا من ربهم لجانب رب ربنا لا نفرق بين أحد منهم موجودا والدنا ولو فما بين يو كسر دبينا دا دينا فوين تنير نشو كسو كجو لتا سوى فرق روالي فرق دا سوى روالي شيء عيسى عليه السلام فالله نشريك موسى عليه السلام فالله نشريك ونبي عليه السلام فالله نشريك نفرق نشريك موجودين عند التكيه مثلا ده لا نفرق في الايمان بهم طول ما يوش هذا الايمان ده لا نفرق في الايمان بهم ايمان كيف فرقنا نا ولا ايمان طول ما يوش هذا ده يد بيت كان بل نؤمن بهم جميعا بل نؤمن بهم جميعا بل كمون ايمان ضروري فلتول باندي مع تفاوت المراتب مع تفاوت المراتب سرد تفاوت المراتب ونفس ايمان هو فلتول لا نفرق بين احد منهم من فرقنا وانا ولو بنفس ايمان كي فيوكس دبينا ونحن له مسلمون او من قدر طول لنرى من انكيو من قدر طول لنرى من انكيو نحن له مسلمون تريك تعريض فديك تعريض تعريض سبجة تريك خبر يو تكيو بشك اور يشتا بل تعريض تعين را يا دوا دوا دوا لهم مسلمون تعريض بأنكم تتفرقون في الإيمان بهم تاسو تفرق روالي في إيمان فدبي بان دي منشكم إيمان دي أيك تاسو تفرق ثابت وإيم أسستاس عزوز يتفسكم كيخي انا كيخي لا يوم مثلا كيخي يوم مثلا ددي يهود ونصارى وكونا كي كيخي دي وسفر ما تتدر المسلمان نوانا ردر شو موسى عليه السلام بس خبولي كي وبيان كي وداغا كارتونان جوڑ وسفر ما تتدر المسلمان نوانا ردر شدي عيسى عليه السلام كارتون جوڑ كي او حقا بس استعداد كي او بدي ردي وي تصوري دي شدا مخذي عمر كوني ردر چ مسلمان دے پاکستان دے موسی علیہ السلام توہین ہو کو یا تورات توہین ہو کو یا جو مسلمان دے عیسی علیہ السلام توہین ہو کو یا دین دی توہین ہو کو موج دو نے خوش گور دا یہود نے سارا دی زمو دے نبی کارٹون ان مم جوڑی او پکی چاک کے ہمرا پسے دا کہ نو دا رسول اللہ نے استہزاء کی او دا آسمانی کتاب ہمرا سے کہ استہزاء کی نو چ مسلمان پر ڈبو چھ دی یہود نے سارا مثال شیطانی واشو نے شیطانی واشو نے یو من چونګار لګي بل باندې یو تا کې بل چې आकाश ته غرمو بس یو لمن بجوړ کی یو باندې گزارو متاب باندې گزارو ته هغه مخ ته سهل جوړ کړو ټول شیطان شرارت مې کو سر نشرا کو ته مست حل جوړ کړو و دې ټول را حل داس ما هو پر توحید نو کو موسی علیه السلام هغه نو سره ادب سره تورات نو سره په ادب سره ابي ادب ته غري شیطان نه غري مونږ نه خل خل درک نديت وايت بانكم تتفرقون في الايمان اي يهود ونصارى استصفقون كي كهري فين امنوا ربي كريم فرمائل كشر تدي ما نرول بمثل ما امنتم به فمثل لا جسر ايمان نرول تاسف هاي باندي قل قر امن مسلمانا فقد تدعو بتحقيق ردي بلار مندر وان تولوا كشر تدي مقوالو فإنما بشك هم دوی چې دی په شقاق نه دی په چودنه کې د عزت نه پښتو کوتي په شقاق ویل کړه سم خو دا وو د حسد د وجه سره کې سم خو اته چودنه په شقاق بشک دی په چودنه کې دی منا شق وی خو د عزت نه تاسو ته نه دی خو د عزت فسيكفيكهم الله فذلش كافي بشي تدوينا تادر الله فاك وهو السميع العليم الله فاك ورد الوالدات او عالم ذات سمعت الله ويقول قبلنا سمعت الله قولوا هو تقول كده انت قولوا هو قبلنا من قبول كل دي سمعت الله رنگ الله فاك من رنگ الله پاک قبول کرده قبل نا دیده من اکثر طالبان رفوی گی حویل دیده سمت لفتا قولو ہوئی قبل نا من قبول کرده سبغت اللہ رنگ الله پاک رحمت دی ہوتی بچی رشی دیتا تو فیل نرکا ويختب ببرنا ببرنا ربنا ربنا او دا اس ما تباح تخين ندد از اس نصيحت کم کنا ندد دم چه خدا تو بورا ایک دا تاریبان و رنگ فضان چلاو کا ایو اختل قڑاوا دام با کولی پڑکی وحا ندر پرم وانا چشمیو لنگوا ایک دا سفا شنطر کرنا ندان وی تاریب رنگ سکتا چلاو کا تو د زم در مه تعالی برنګ چړاو کنه د دې رنگ څه مطلب شي چې سور رنگ نه ورته کوشش رنگ ورکو نه د دې نړۍ خپل رنگ دی اسوالهین خپل رنگ دی کې نو سو دې رنگ باندې پوه شو درې مه نه تعالی ګری رنگ ورته یو عالم دی په بد حال کې دی یو حل جوړ کړی دی ته دغه دی او ته دا د ګوټه نه شوې شفار خې دې زما صاحب وړه ته دې ته دی وایې دی یو حل اتے مرش خدای ته کول غدا نه ولا ما ورنګ ورک نن لګ ورو کول ما ور طالبان خو پد رنګ دي ولا ما خو پد رنګ دي سوالي کې خو پد رنګ دي ردل ته کې دا رنګ نه مراد د دین اسلام رنګ ځاله ور تر ټولو قیمتي رنګ دار ها د يهوديت رنګ دل نه مور کو چې شید رنګ ته په کې حقوق وي بس شنه بل بل روز دی وي چې يهودي شو نصراني شو دین اسلام رنګ پردان چرته کم کس پدې ځای پوه ان اوه منګا قبول کړې دې سبحان الله رنگ الله پاک والمراد من الصبغه هو الايمان مثل ايمان الصحابه دلته کوم مراد له صبغه هغه ایمان دې فمثل ایمان الصحابه علي سمعت الله ومن احسن وصوت در حيث من الله در الله پاک ناس باطن و پرنگی چه الله پاک در رنگی نبیا و رنگ در دی ہاں دین اسلام من رخ در پاک مخر سو پرنگی و نحن له عابدون او من غیود الله پاک عبادت کیون کی و مخی هو من دو واقعیت وی و ستا سفتر نصرا نصورا و کجی معشوم اسے سے چلکی دون الویلتا بھی اتی امام ناس ته دلته چې ماشوم شي استاد یې راوړ او کوته باغ ویا هغه نو قسمت خراب دی قسمت هم خراب دی اس پتا خوشی رنگو کو سړي وې دا ماشوم خو یې موبایل کې باندې ترې باغ ویا موبایل ماشوم له وخت نه سړي هلته موږ به هم وایو اصل 200 روپۍ مو ته ملاوې دي ا ته موبایل لاسه لاړې ته ماشوم ښه هلکه چې ماشوم پوه شو استاد به راوستو استاد دې جوړه ورکړه هغه سترګو ته بلګ حیا وا آرامونی بنا کاټي ده اوس اوس ته راشو اسپیټال کې وخته روانه مې بس دغه وروکه جوړه ولا ورکړه بس هغه ماشوم چې راغټ شي کو څوک وخته کو پچا وخته وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ تَوَدُّوا أَتُحَاجُّونَنَا آيَةَ سُجَّنْكَ وَمُسْرَى فِي اللَّهِ فَبَرَدَ اللَّهِ أَوْ حَلَّنِي وَهُوَ رَبُّنَا أَوْ رَبْدَ مُنْكَمْ دِي وَرَبُّكُمْ أَوْ رَبُّ اسْتَصُمْ دِي وَلَنَا أَوْ دا چه ده سرسی وفاتحه وده جنگ دی او چې درې مړه تاسو مونږانو اسلام او مونږانو څوکړو دا دی هغه دی او ته را شکې نه ته کې نه وایي تا مو سره څوک دی او یو پلانې بابا وستا پلانې بابا کتاب کې لیکلې چې ما راشي ورته چې ما به ته کړې دی او بل دار چې شو پردار شي سیاست مې ته زده کړو نه خدای عالم په سیاست زده کړو اته دې خبره دې په معنا سره چې ته مونږانو سیاست سره سره مړه تا بابا خدا مو ته مشر نصر سیاست دکړه نو تاسو مو سره جنگ په باور د الله کې دا انصاف دا وي دا ایمان اورا شي الله خو زمون نو رب دښت تاسو رب دې اور پکې سره جنگ کړه ولنا اعمالنا زمون د فر اعمال زمون غري ولكم اعمالكم او تاسو سره فر اعمال تاسو دي ونحن له مخلصون او موږ الله پاک سره په هر څه کې اخلاص کوون کیو دې اخلاص دې زور دې هم خدای پاک دې په ټول اعمالو کې اخلاص پیدا کړي دا اخلاص و موردو تاریخونه به هم کتل بل کتابونه کوم دې اخلاص تاریخونه کتل او قسم په خدای چې په زورمان سره دې اخلاص په تاریخ کې لري کنه چې دا به کتاب کې ونه مرمو هغه یو وطن ته تر میو کس راندې شي ورته وي شي جی دا رما یو شک یو ماته جسا وی دا هر صورت دا نوم چه دی نو آغا دا صورت کی جزی جز پکی تسمیت کل بی اسم جز کنه لکا بخرا دا بخرا خود صورت کشتا کنه دا آغا جز را غسته شوی نوم علی گرد دور شد وی ماته جی دا صورت دا اخلاس تی دن نوم اخلاس تی اولاد دا صورت کرده اخلاس کریمه شتره نه دا صورت کرده اخلاس کریمه حد هم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فيما تجي دا اخلاص كلمه هو بك نشتر ودا اخلاص ستوي نار طول ما انا بك برتا اخلاص يو كلمه نا اخلاص ستوي فيما تجي سما نشو فيما نه ذا شو تكم كارك نو دا بدل الله پاک تا پارك او دا غزات تا پارك اغزات تبارا بکی چه نت سوک پیدا دی نر چانا پیدا دی بی نیاز دی یا نر سوک برابر شد دی هر کار سے تکی اغلے کی وی دی بیسی اخلاص شد قسم پخدا شد اغلا فلی بانا پوش دی پاکی راسی بصیرت والی متساتی ام تقولون آیتا سو این ابراہیم و اسماعیل و اسحاق بلد دی اہل ذکر دی رخول تشریف کلا آیا وطوی چی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرمائے چھے لانے سے سڑت مولانا جواب ہے جو جور وی دغه دا وی په هر پټ کې وداه لزی کړ تا پوس کې وی زه اخلي ذکر په سیاست زمان و تا پوس اپ دې نه کوي نو د پټو لري چې اخلي ذکر سره په عالم ته نه وي په هر فیلډ کې د هغه فیلډ ماهر د سوي اخلي ذکر وي پوښښ کړه انجینر دا کې نه د خپل اخلي ذکر دی إلي أم بابتراء جرح كل أخرى ذكر لهم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل